हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? दूसरा भाग, इसमें से सूर्य की कुछ ऊर्जा वायुमंडल को गर्म करने और हवा के तूफान पैदा करने में खर्च होती है। कुछ ऊर्जा सागरों के पानी को भाप में बदलती है। कुछ ऊर्जा पेड़ पौधों द्वारा सोखी जाती है, पर यह सूर्य की ऊर्जा का एक बहुत छोटा हिस्सा ही होती है। असल में सूर्य की अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी ही सोखती है। पृथ्वी द्वारा सोखी गई सूर्य की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, वही ऊर्जा पृथ्वी को गर्म रखती है। उसके बिना पृथ्वी एकदम ठंडी पड़ जाती, ठंड में हर चीज जम जाती और पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं होता। अगर पृथ्वी लगातार रोज रोज सूर्य की ऊर्जा को सोखती रहती तो उससे उसका तापमान लगातार बढ़ता रहता और अंत में धरती पर सभी चीज़ें उबलने लगती और वहाँ पर सारा जीवन नष्ट हो जाता। भाग्यवश दिन में पृथ्वी जो ऊर्जा सोखती है उसे रात के समय वो वायुमंडल में छोड़ देती है। दिन में आने वाली ऊर्जा और रात में जाने वाली ऊर्जा के संतुलन के कारण ही पृथ्वी पर लगातार एक सही तापमान बना रहता है। पर अगर हम इस सूर्य ऊर्जा का थोड़ा उपयोग करें तो उससे इस संतुलन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा और कोई नहीं मुश्किल तो नहीं खड़ी होगी। नहीं, असल में हम इस ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस ऊर्जा के उपयोग कर भी नहीं सकते। हम बस इस ऊर्जा को एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल भर सकते हैं, जो अंत में ऊष्मा या गर्मी में ही परिवर्तित होगी। सूर्य ऊर्जा का कुछ भी उपयोग करने से अंत में उससे पृथ्वी गर्म ही होगी, पर पृथ्वी को गर्म करने से पहले हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यह कुछ कुछ झरने के नीचे नहाने जैसे होगा। झरने का पानी हमारे बदन के साबुन को धोकर फिर नीचे नदी में मिल जाएगा। झरना पहले जैसे ही नदी को भरेगा, पर नदी तक पहुंचने से पहले हम उसका उपयोग कर पाएंगे। लोगों ने सूर्य का हमेशा से इस्तेमाल किया है। ठंडे मौसम में हम धूप सेंकते हैं और सड़क पर धूप में चलते हैं। इससे हमें गर्मी मिलती है और हम आराम महसूस करते हैं। प्राचीन काल में ठंडे इलाकों में मकानों की दक्षिण दीवार को धूप आने के लिए खुला छोड़ा जाता था। सर्दियों में जब सूर्य आसमान में नीचे होता, तब सूर्य की इन बेशकीमती किरणों को दक्षिण दीवार की खिड़कियां बहुत खूबसूरती से पकड़ती थी। पर अगर धूप के लिए घर खुला होगा तो फिर उसमें बारिश, ठंडी हवाएं और बर्फ भी अंदर आएंगी। रोमन साम्राज्य में घरों के खुले हिस्सों को पारदर्शी कांच से टंका गया। इससे धूप तो अंदर आती, परंतु हवा, धूल और ख़राब मौसम बाहर ही रहता।